gratis. Ik wil vandaag het filosofische vraagstuk, dat is dus het tweede deel, na de context. Het filosofische vraagstuk zullen we afwerken en ook het kunstfilosofische vraagstuk zullen we normaal vandaag afwerken. De bedoeling is dat we vandaag klaar zijn met Plato, dat we volgende week met zijn leerling Aristoteles kunnen beginnen. Zijn er eerst en vooral nog vragen bij de vorige les? Naar voren hier. Ik wou eigenlijk vragen, maar ik besta het echt niet. Is er geen microfoon? Ja, maar... Ik ga in de pauze nog eens opnieuw proberen. Ik heb er al een paar keer over gemaild met de technische verantwoordelijke, maar je verstaat me wel. Ja, nu wel, maar... Nee, ik heb het niet. Ik heb al een paar keer over gemaild met de technische verantwoordelijke. En het komt erop neer van, kijk, dit is wat we hebben. En doe het daarmee. Er is een... ik heb wel goed geluid met mijn laptop. Dus ik ga proberen voor een van de komende weken een Bluetooth microfoon te hebben die ik door mijn laptop stuur door de boxen. Maar ja, ik ben er nog mee bezig. Ik zal mijn best doen om niet zo goed mogelijk. Dat is ook voor mij een onbevredigende situatie. Ja. Of iets meer vooraan komen, dan dat kan ook helpen. Zijn er andere vragen over de les van de laatste week? Onduidelijkheid. We gaan verder met dat kennisfilosofisch vraagstuk, dus de kennisleer, epistemologie. Hoe werkt het menselijke denken? Hoe werkt de menselijke kennis? Dat is de vraag die centraal staat, voor we aan zijn kunstfilosofie beginnen. Ik had gezegd dat ik dat in drie stappen zou doen. En die drie stappen die hangen samen met drie verschillende... Die drie stappen hangen samen met drie verschillende dialogen. Meno is ons opstapje, onze inleiding. Politeia is de hoofdprop. En we ronden af en maken we de opening naar het volgende stukje met Phaedrus. Meno gaat over de toegankelijkheid van de kennis. Ik heb toegehaald over deze gravure. En die stond zoals symbool, die anekdote over de filosoof Aristippus, stond symbool voor wat Plato geloofde over kennis. Je ziet Aristippus ontdekt op een eiland waarvan hij gelooft dat onbewoond is, herkent hij geometrische figuren en onmiddellijk maakt hij de conclusie, hier moeten mensen leven. Want die kennis is gemeenschappelijk, die wiskundige kennis, is gemeenschappelijk aan alle mensen. Nu Plato, heb ik gezegd, had een enorme bewondering voor die wiskunde. Die wiskundige kennis was voor hem een soort modelkennis. Idealiter zou al onze kennis zijn zoals de wiskunde. Universeel geldig, onveranderlijk, voor iedereen toegankelijk. In Politeia, die andere dialoog die we gaan bespreken, gaat hij dat uitleggen hoe je daar dan geraakt bij die kennis. Hij gaat de methode om tot juiste kennis te komen verder toelichten. Dat doet hij via een anekdote. Er zijn nog een paar slides over die elementen van Euclides met een illustratie van de Griekse wiskunde. In Politeia gaat hij dat niet doen via de wiskunde, maar via een andere piste. En dat is een allegorie. Het is een allegorie. Kan iemand daar een omschrijving aan geven? Gelijkenis neemt een brandende vuurbal van meerdere duizenden een beeldverhaal, een gelijkenis. Het is nogal een vreemd verhaal wat Plato daar vertelt in de Politeia. Dus vertelt bij monden van Socrates zijn personage, als je het zo oneerbiedig mag zeggen. Wat jullie gevraagd om daar eens iets over te lezen, over die mythe van de grot. Wat is er zo vreemd aan dat verhaal waarover gaat? Het is de aanbouwsituatie. Een soort van oud-Griekse bioscoop, primitieve cinema. We hebben een groep gevangenen die vastzitten, die zitten geketend, dat is belangrijk. Die zitten geketend tegen een muurtje. En achter hun rug, zonder dat ze het kunnen zien, lopen mensen voorbij en die houden allerlei voorwerpen vast. De mensen van het vast. Ja. Welkom. Merci. Sorry, maar ik had er niets met me. Tot zo. Gevangenen. Mensen die gevangen zitten. Ah, maar was dat niet? Had je geen naam? Nee. Ze zijn naamloos. Naamloze gevangenen. Ja. Ja. Ze zitten daar met die groep gevangenen. Die dus gedwongen zijn om altijd voor zich uit te kijken. En daar zien ze schaduwen van die voorwerpen die achter hen voorbij worden gedragen. Want nog verder achter hen brandt er een vuur. Het vuur werpt de schaduwen van die voorwerpen die voorbij gedragen worden op de muur voor de gevangenen. Nogal vreemde situatie. Maar Plato gebruikt dat als een beeld voor de kennis waarin wij doorgaans gevangen zitten. En daarom is het niet toevallig dat het schaduwen zijn. Want Plato ziet de kennis die we... Alle die we elke dag, onze dagelijkse kennis, zoals we die opdoen, met onze zintuig, ziet die ook als een soort schaduwkennis, een soort schijnkennis, een afgezwakte kennis, afgezwakte versie van de echte kennis. Dus je weet, als je schaduw maakt in een grot, dat is dan niet al te helder. En die schaduw, die, ja, de vlam flikkert, dus de schaduwen die flikkeren ook. Je kunt de voorwerpen niet, je kunt die schaduw niet mooi omlijnd zien. Het is niet zoals met een lamp of zo. Anders zou het een andere allegorie zijn en trouwens herkennen we nog geen lamp. Het is een soort van zwakke kennis. En die gaat hij contrasteren met een andere vorm van kennis. Nu komen we bij de tweede helft van het verhaal. Wat gebeurt er daarin? Hoe gaat het verder? Ja? Het tweede deel is iemand die bevrijd wordt. Je zegt inderdaad, iemand gaat naar buiten, maar eigenlijk wordt die losgemaakt. Die wordt bevrijd. En hij, met moeite vindt hij zijn weg naar buiten. Plato legt daar de klemtoon in. Dat het een moeizaam proces is. Waarom is het moeizaam? Als je heel leven in een grot hebt doorgebracht, en je wordt naar buiten gebracht. Waarom is dat moeizaam? Met de alles is wel dat die meer ooit heeft gekend en die meer staat niet helemaal van. Ja, het is onwennig, het is het onbekende, maar ook het doet gewoon pijn aan je ogen. Dat licht van buiten is heel fel. Dus je bent gewoon aan dat zwakke schijnsel van het vuur in de grot. En opeens krijg je dat stralende zonlicht in je gezicht. Dat doet pijn, dat vraagt om een fase van gewenning. En daar inderdaad ziet die persoon de dingen zoals hij. In feite ziet hij dezelfde voorwerpen als die hij al gezien heeft in de grot. Maar nu ziet hij ze rechtstreeks. Hij ziet ze niet van indirect via de schaduw, hij ziet ze rechtstreeks en ziet ze in het volle licht van de zon. Dus de eerste fase is eigenlijk, de eerste stap is dat hij erachter komt van, ik word hier al heel mijn leven beduveld, want ik zie alleen maar schaduw. En die mensen houden daar de voorwerpen vast, de echte voorwerpen. En dan wordt hij nog een tweede keer, komt hij nog tot een tweede keer tot inzicht, omdat hij diezelfde voorwerpen nog eens ziet in het volle zonlicht. Dus nog veel helderder, nog veel fel. Dat brengt hem tot het besef, zoals je al zei, dat hij terug moet naar de grot. Als hij eenmaal gewoon is geraakt aan het licht van de zon, moet hij terug naar de grot, want hij wil zijn medegevangenen ook bevrijden. En daar hebben we het laatste stuk van het verhaal. Wat gebeurt er in het laatste stuk van het verhaal? Hij dreigt uit te leggen wat hij maar heeft gezien, want die kunnen het er niet zo begrijpen om het te leren in een wereld van schaduwen en dat in de grot. Ja, inderdaad, ze begrijpen hem niet, ze wantrouwen hem. Als hij terugkeert. Het is trouwens opnieuw moeizaam om terug te keren, want hij moet opnieuw, hij is nu gewoon aan het zonlicht en nu moet hij opnieuw wennen aan het zwakke licht en de duisternis in de grot. Maar dat is niet het grootste gevaar. Zijn medegevangenen geloven hem niet. En ze zien hem zelfs als een soort van charlatan. En Plato legt daar de klemtoon op, dat dat wel degelijk een enorm gevaar is. En Socrates vraagt in dat vertrek, als ze zouden kunnen, zouden ze hem niet, zou dat wantrouwen niet zover gaan? Zou het niet in zoverre jaloers worden of vervuld worden van boosheid, dat ze hem zouden proberen te doden? En uiteraard, de gesprekspartner die zegt altijd ja bij Plato. Dus hier ook zegt de gesprekspartner, ja, inderdaad, dat zou wel eens kunnen. Plato geeft een beeld voor hoe wij tot kennis komen. Maar hij geeft ook een beeld over het mogelijke gevaar van dat proces. En als je het hebt over iemand die ze ter dood brengen omwille van de kennis die hij geeft, of de kennis die hij denkt te geven, waar moet je dan aan denken in deze context van Plato en Socrates? De dood van Socrates zelf natuurlijk. Het parallel is snel gelegd tussen Socrates die in het echte leven is aangeklaagd geweest, wegens het bederven van de jeugd, wegens een gebrek aan vroomheid, wegens het stellen dus van lastige vragen, het bekritiseren van dingen die beter niet zouden bekritiseerd worden, de tradities, de religie, de ordening van de samenleving, sociale orde. Socrates is daarvoor aangeklaagd geweest, ter dood veroordeeld geweest, heeft zijn doodstraf niet ontvlucht, zoals hij kon, maar hij heeft ze ondergaan. En Plato geeft hier eigenlijk in zijn allegorie van de grot een soort van vooranspiegeling ervan. En hij waarschuwt eigenlijk de mensen die deze dialoog lezen, van kijk, als je met een bepaalde inzet, met een bepaald gebrek aan voorzichtigheid de kennis nastreeft, omwille van de kennis zelf, als je echt een minnaar van de wijsheid bent, de filosoof, dan zou dat wel eens kunnen sociaal gevaarlijk zijn. Het zou dus kunnen dat je ideeën te zeer gaan afwijken van wat sociaal aanvaard is. Socrates, of de bevrijde gevangene, wordt een beetje als een soort van held van de kennis afgebeeld. Maar het speelt ook het is een beeld voor veel dingen. Het is een beeld, zoals ik al zei, voor valse kennis geldt dus echte kennis, schaduwen in de grot. Het zonlicht, de dingen in het volle zonlicht, buiten de grot. Het is een beeld voor het gevaarlijke leven van de filosoof, de parallel met Socrates. Het is ook een beeld voor de evolutie van fase 1 naar fase 2. Je komt niet zomaar van schijnkennis tot ware kennis. Het is een moeizaam proces, het is een pijnlijk proces. Het wennen aan het zonlicht en de pijnlijke ogen die je daarvan krijgt, is een metafoor voor opvoeding, voor onderwijs, filosofisch onderwijs. Het gaat in de dialoog over paideia. Paideia is het Griekse woord voor opvoeding, onderwijs. Je ziet dat nog in ons woord pedagogie. Dat woord komt van het Griekse woord paideia. Echte opvoeding is pijnlijk. Die hier weet. Die hier zit, weet dat uiteraard. echt onderwijs is pijnlijk, maar al de reglementen die we nodig hebben, dat die klonken al behoorlijk pijnlijk. Dus het is een leerzaam proces. Plato waarschuwt ervoor dat wie echt tot inzicht wil komen in de filosofische waarheid, zal moeten bereid zijn om een aantal van zijn oude ideeën achterwege te laten. Hij zal moeten bereid zijn om kritisch te zijn tegenover de ideeën waarmee hij is opgegroeid. De tradities, het volksgeloof, bepaalde vaste overtuigingen. Wat het ook zegt, en nu ga ik dat gegeven van die valse kennis en die ware kennis een beetje meer uitwerken. Wat het uitdrukt, dus we hebben al drie dingen die het uitdrukt. Het drukt uit de verhouding valse kennis, ware kennis. Het is een referentie naar het leven van Socrates. Het is een verhaal over opvoeding en dat het geen moeiteloos proces is. Dat Plato gaat eigenlijk in die dialoog het woord omkering gebruiken. Dus zoals de gevangene eerst voor zich uitkijkt en dan wordt losgemaakt en naar achteren gaat. Hij keert zich letterlijk af van hetgeen waarmee hij getrouwd is. Hij keert zich af en gaat naar een andere richting. Zo is elke opvoeding eigenlijk een omkering. Een zich afkeren van wat je al kent en evolueren naar iets wat je eigenlijk nog niet kent. Dus opvoeding is namelijk filosofische opvoeding. Ik ga hier over een soort van filosofisch onderwijs dat Plato zelf gaf in de academie. Dat is een behoorlijke, daar moet je wel bereid zijn om een prijs voor te betalen, van daar moeite voor te doen. Dat gaat niet vanzelf. Het is ook in de vierde plaats een beeld voor hoe Plato die echte kennis dan zag. En opnieuw is het beeld, het beeldverhaal is heel leesbaar, het is heel leerrijk wat dat betreft. Denk ook niet aan die schaduw, die flikkerende schaduw. Wat Plato eigenlijk wil zeggen is, kijk, onze kennis zoals we die elke dag opdoen via onze zintuig, die is veranderlijk. Die is soms bedriegelijk. Je weet als je niet goed wakker bent, of als je als je niet in je normale doel bent, als je ziek bent, koorts hebt, of te veel gedronken hebt, dan zie je de wereld soms anders dan hij is. En daarvoor moet je niet per se te veel drinken. Je kunt dat ook denken aan dromen, denk aan dagdromen, denk aan hallucinaties. Onze zintuigen nemen ons soms, houden ons soms voor de gek. Doen ons soms dingen zien die er niet echt zijn. Onze zintuigen geven ons ook het ene moment een andere sensatie dan het andere moment. Afhankelijk van onze stemmingen, afhankelijk van onze standpunt. Afhankelijk van de lichtinval, afhankelijk van een heleboel factoren kan onze zintuiglijke waarneming veranderen. En dat wordt gesymboliseerd door die flikkerende, flakkerende schaduw op de wand van de grot. Zintuiglijke kennis is veranderlijk, mogelijk bedrieglijk, is geen vaste universele kennis. En we moeten eigenlijk als filosoof ons losmaken daarvan en streven naar hetgeen eeuwige is, onveranderlijk. Zoals de wiskundige kennis, opnieuw. De wiskundige kennis die ze, waarvoor ze een enorme bewondering hadden. Denk opnieuw aan een kind. Ik heb het gehad, toen ik had over het belang van Plato, de allereerste les, heb ik daar die slide met al die verschillende honden getoond. Een kind leert al heel snel abstraheren. Hij leert heel snel wat er van al die verschillende honden gemeenschappelijk is. Wat alle honden hebben dat andere dieren niet hebben. De essentie van wat een hond is. Maar dat zijn het soort ideeën waar we op zoek moeten naar gaan. En ja, natuurlijk, op het eenvoudigste niveau is dat de essentie van een stoel, de essentie van een tafel, de essentie van een kat of van een hond. Dat is nu niet zo heel boeiend. Dat heb je ook tamelijk snel door, wanneer je een kind bent. Maar het gaat verder natuurlijk. Wat is de essentie van de vriendschap? Wat is de essentie van de rechtvaardigheid? Wat is de essentie van de wijsheid? Dat zijn veel moeilijkere vragen. En Plato gelooft dat je ook daar een antwoord kan geven dat net zo vast zou staan als wiskundige kennis, als de som van de hoeken van 3 keer 180 graden. Ook die filosofische moeilijke, sociale, persoonlijke vragen, zou je zo'n antwoord kunnen voor bedenken. Dat is wat hij nastreeft en gelooft in zijn filosofie. Goed, dat noemen we Platons ideeënleer. Latijn, ideeën. Ik zal het terug mee eventjes. Ideeën zijn de. Het woord idea, het Latijn, komt wel van het Grieks eidos. En dat betekent vorm. Plato's filosofie van de kennis is bekend geworden als de leer van de ideeën. En ideeën, dat zijn eigenlijk die essentie waar ik daarnet over had. Je zou die ook kunnen benoemen als archetypes. Je zou die ook kunnen benoemen als vormen, als oervormen. Het is het archetype. En Plato maakt zelf de vergelijking, ik zal er straks op terugkomen, met een timmerman of een ambachtsman. Als die een vaas maakt of als die een tafel maakt, dan heeft hij een bepaald model voor ogen. Hij heeft een bepaald type in zijn hoofd. Maar dat type moest je dat model kunnen zichtbaar maken, moest je dat kunnen definiëren. Dan zou dat het idee van een tafel of een vaas zijn. De essentie van een tafel. Wat is het gemeenschappelijk aan alle tafels? Van alle stoelen of van alle vazen? Voor een timmerman is dat betrekkelijk simpel. Je kunt een stoel of een tafel die kun je nog betrekkelijk eenvoudig definiëren. Maar het wordt uiteraard een stuk moeilijker als je gaat kijken naar het idee rechtvaardigheid, het idee goedheid, het idee slechte wil, het idee schoonheid. Dat wordt al een stuk moeilijker. Maar Plato gelooft dus in het bestaan van archetypes en een wereld op zichzelf. Die ideeënwereld is voor Plato iets zeer reëel. Een soort van hogere werkelijkheid, die helemaal verschillend is van de zintuiglijke werkelijkheid die we elke dag rond ons zien. En die eigenlijk een soort van geprivilegeerde werkelijkheid is. Het is de werkelijkheid waar je toegang toe hebt als je streeft naar echte kennis. Het is de werkelijkheid van de filosofen. De werkelijkheid waar de filosofen altijd willen vertoeven. En het heeft zelfs in zekere zin een religieuze component. We moeten daar een beetje voorzichtig in zijn, een beetje genuanceerd in zijn, omdat Plato natuurlijk tegelijk iemand is die zeer veel kritiek had op de bestaande Griekse godsdienst. De Griekse godsdienst, dat is geen monotheïsme natuurlijk, dat weet u. Die hadden meerdere goden, die geloofden zowel in Dionysus als in Hera, als in Demeter, als in Ares tegelijkertijd. Dat was een pantheon van goden en halfgoden en titanen en helden en nog van alles. Dus het was iets helemaal anders als het christendom of als de islam. Maar die ging samen met allerlei volksgebruiken. Processies, offers, festiviteit. En Plato stond daar betrekkelijk kritisch tegenover. Hij heeft in een aantal van zijn dialogen een soort van, je kunt het niet echt een alternatieve godsdienst noemen, maar hij heeft van zijn ideeën over het gods, over het goddelijke, uiteengezet. En als hij die ideeën uiteenzet, dan gaat het over een onsterfelijke ziel, die wij allemaal hebben. En die ziel die komt na onze dood terecht in die wereld van de onsterfelijke ideeën. Hij zegt dat heel... Nu denk ik natuurlijk onmiddellijk aan het christelijke hier, namaals aan het leven na de dood, aan de verlossing, omdat wij nog altijd christelijk bepaalde cultuur opgegroeid zijn. Maar eigenlijk is dat veel abstracter en tamelijk vaag bij Plato. Het is niet alsof we daar na de dood een reispad met gouden lepels gekregen hebben. Of zijn er dingen bijvoorbeeld in de plaats. Het is veel vager, het is veel rijker en abstracter. Ja, is de mensen ook gewoon een idee? Of heeft elke mens voor zich eigen, voor zijn eigen wil. Hij stuurt er wel inderdaad op aan dat er voor elke mens een, niet zozeer een idee bestaat, maar wel een ziel, een soort levensbeginsel. Hij suggereert zelf een soort reïncarnatie. Dus dat die ziel na het leven naar een soort hogere werkelijkheid gaat en dan ook weer terugkeert. Heeft hij dat echt gemeend? Leent hij dat bij de Egyptenaren? Dat is betrekkelijk onduidelijk om het uit te maken. Het is een soort van filosofische aanzet voor een religie, zou ik kunnen zeggen. Maar je begrijpt dat, wil dat denken van Plato, dat hij ontwikkelt lang voor de geboorte van Jezus Christus, lang voor het ontstaan van het christendom, dat dat wel een heel aantrekkelijke voedingsbodem zal zijn voor het christendom. Want het christendom heeft ook die sterke splitsing in de wereld op aarde en de wereld van de hemel, de onsterfelijke wereld van de ziel. Het christendom heeft ook dat, die onsterfelijke ziel. Dus er zitten wat parallellen tussen het christendom, het vroege christendom en het denken van Plato. En het christendom zal zich inspireren op Plato om een aantal dingen daarvan te verchristelijken. Daarover gaan we het later hebben. We zitten nu nog helemaal in de 5e eeuw voor Christus. Er is nog geen sprake van Christus zelf. 500 jaar voor Christus, 400 jaar voor Christus. Ik ga die ideeën leer, hoe hij dat bedoelt, ik ga proberen met een aantal voorbeelden uit het heden, een aantal hedendaagse voorbeelden, ga ik proberen te illustreren zodat dat nog duidelijker wordt. Dit is een conceptueel kunstwerk van de Amerikaanse. Het is een rechtstreeks commentaar op Plato, want Plato heeft het ook over het voorbeeld van een stoel. En heeft het ook over die drie stoelen. Het is een grote les in Platonisme. Want voor Plato is inderdaad, die drie stoelen die je hier ziet, zijn eigenlijk dezelfde stoelen. En het schuift ook netjes op. Wat zou van deze drie stoelen voor Plato de meest reële stoel zijn? De meest echte stoel? Ja, precies. Waarom? Omdat dat een idee is. Ja, dat is de idee van een stoel. De essentie van een stoel. Het is de woordenboekdefinitie. Cosette heeft ze letterlijk gekopieerd uit de woordenboek. Het is zoals het woordenboek een stoel definieert. De essentie van een stoel, waaraan alle concrete stoelen beantwoorden. Hetgeen een object moet zijn, of moet bezitten van eigenschappen, om een stoel genoemd te kunnen worden. De eigenschappen die een object moet hebben om een stoel genoemd te kunnen worden. De middenste stoel is de stoel waarmee we het meest vertrouwd zijn. Het is de concrete, aanraakbare stoel, de stoel die we kunnen zien, de stoel waar we kunnen aanvoelen, waar we kunnen op gaan zitten. Dat is een soort van verwerkelijking. Het is één voorbeeld van een stoel. Er zijn nog heel veel andere soorten stoelen en allerlei kleuren, vormen, maten, die ook aan die definitie beantwoorden. Dus daarom is die stoel iets minder echt. Het is maar één voorbeeldje van een stoel. Het is een stoel zoals de vakman die maakt. Het is de stoel waar we eigenlijk mee in aanraking komen als we nog gevangen zitten in de grot. De stoel van onze zintuig. Daarom iets minder echt, iets minder iets lager op de ladder. Maar daarna volgt nog een derde gradatie. Dat is de stoel van de kunstenaars. En die zal Plato op de laagste trap plaatsen. Het is het beeld van een stoel. Het is een aanzicht van een stoel. Het is een foto van een stoel. Het is een beeld van een stoel. En je ziet beperkingen van een beeld. Het beeld kan de stoel maar vanuit één hoek bevatten. Het is één standpunt. Het is één aanzicht. Dus het is nog beperkter. Het is nog meer vatbaar voor bedrog, voor illusie, voor partijdigheid. Ik ga daar straks op terugkomen. Maar nu zie je al heel mooi die gradaties in echtheid tussen die drie variaties van een stoel, zou ik kunnen zeggen. Het tweede voorbeeld om het te illustreren. Iets waarmee misschien nog in aanraking zou komen, ik hoop het, dat u er nog meer in aanraking komt in uw carrière op Sint-Lucas. Dit is software ontwikkeld op Sint-Lucas door eMERGE, de onderzoeksgroep rond Lucas Nijs, Frederik de Gleeser, Tom de Smet. Ik ben niet zo straf in software schrijven, maar verkeerd aan het handelen. Dit is Notebox, een hele oude versie, maar het is een versie die wel op de laatste uitdaging heel handig is. Wat heeft generatieve software, datavisualisering software, met een hemelsnaam met Plato te maken? Wel, het kan heel mooi iets ideeën leren uitleggen of visualiseren. Dit is een oerversie van Notebox, die software om grafische output te maken. Waar je werkt aan de rechterkant met programmeercode, aan de linkerkant met visuele output. Zoals je ziet is die programmeercode nogal eenvoudig. Het is ook nogal leesbaar. Ik vraag de computer om een oval, en ik geef als parameters mee de horizontale straal moet 50 pixels zijn, de verticale straal moet 50 pixels zijn, je weet een ovaal heeft twee stralen. En je moet beginnen 100 pixels van de bovenste rand en 100 pixels van de linkerrand. En hij neemt de standaardkleur, dus ik krijg een zwarte cirkel. Dat is een ovaal waarbij de horizontale en de verticale straal hetzelfde zijn, dat is dus een cirkel. Dat is eenvoudig. Laat het een beetje complexer maken. We vragen voor 10. We vragen 10 zulke figuren. En we vragen om ze te plaatsen op random plaatsen, dus willekeurige plaatsen op het scherm. Het programma is vaak uitvoerlijk als ik wil. Ik krijg telkens, hoewel het programma hetzelfde blijft, krijg ik telkens een andere output. Ik krijg telkens een andere visuele output. Je kan een beetje complexer maken, de kleur aanpassen, dan krijg ik daar dus bolletjes in andere kleur, bolletjes met andere afmetingen. Nu, wat is daar zo platonistisch aan? Wel, het programma aan de rechterkant, dat is zoals de idee, dat is zoals het archetype. Dat zijn de parameters, dat is het DNA, zou je kunnen zeggen. Dat is het DNA van die output. En die output is telkens verschillend, maar het programma blijft hetzelfde. Dat is de woordenboekdefinitie van de stoel en de bruine, rode, kleine, grote stoelen die ik in de werkelijkheid zie. De output is veranderlijk. De software, de code, het archetype blijft hetzelfde. Dat zie je hier heel mooi naast elkaar. Nog een laatste voorbeeld. Hier zitten we al een beetje. Hier zitten we al een beetje verder van. Jason Salvan, Amerikaans fotograaf. Foto-reeks van 10 jaar geleden, 100 Special Moments. Je kunt misschien bedenken wat Salvan gedaan heeft om deze beeld te creëren. Zou die beeld tot stand gekomen zijn? Je moet niet daarom kleine fotootjes, maar gewoon allerlei foto's van eenzelfde soort situatie. In dit geval de huwelijksfoto. Hij heeft 100 huwelijksfoto's genomen en die allemaal op elkaar gelegd en geblend. Met Photoshop, ik weet niet welke procedure hij precies gevolgd. Maar je ziet dus dat die gezichten van al die 100 verschillende koppels, die gezichten die worden uitgewist. En wat overblijft is het visuele archetype van de trouwfoto. Waarbij de vrouw links staat, meestal een witte trouwjurk aan heeft, meestal een bruidssluier aan heeft. De man recht staat, meestal een zwart pak aan heeft. De man meestal iets hoger is, iets groter is dan de vrouw. Hetzelfde met het kindje op de schoot bij de kerstman. Dus je krijgt als het ware een soort visueel archetype van bepaalde maatschappelijke traditie. Door al die clichématige foto's op elkaar te leggen. Je zou kunnen zeggen dat is het is de idee van een trouwfoto. De idee van een Amerikaanse trouwfoto anno 2004. Maar je ziet ook hier, wat mij hier eigenlijk om gaat, is het contrast tussen die 100 verschillende trouwfoto's en het ene schabloon wat je daaruit kunt distilleren. Het contrast tussen veelheid, veranderlijkheid aan de ene kant en de uniciteit van dat archetype aan de andere kant. Zo, is dat duidelijk, dit voorbeeld voor iedereen, of zijn er nog vragen bij? De ideeën leef. Dus gaat Plato dan de ideeën als echt? Al ja, vindt er meer realiteit dan de andere? Ja, dat is de hoogste graad van realiteit. Want die zijn onveranderlijk. Die blijven altijd zoals ze zijn. Terwijl, ja, de perceptie van hun stoel, die verandert. Want dan kijk ik misschien vanuit een andere hoek of met een andere blik. Zijn mijn ogen verslechterd? Of ben ik vermoeid en dan zie ik de werkelijkheid anders dan de vorige dag? Andere vraag? Dit is de onderbouw voor zijn filosofie van de kunst. En om zijn filosofie van de kunst te kunnen bespreken, gaan we het eerst hebben over wat hij dacht over het schrift, het schrijven. Wat